300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie pytanie, co prezydent zrobi z nową ordynacją wyborczą do Europarlamentu, decyzja ratowników medycznych o odwieszeniu protestu i kilka tysięcy rowerzystów w hołdzie warszawskim powstańcom. Podpisze, zawetuje czy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma jeszcze 2 tygodnie na podjęcie decyzji w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Ugrupowania z prawej i z lewej strony sceny politycznej apelują do Andrzeja Dudy o weto. Zgodnie z ustawą w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów, co, jak wskazują eksperci, spowoduje faktyczne podniesienie progu wyborczego do nawet 20%. Realną szansę na mandaty będą miały tylko największe partie, czyli PiS i PO. Ordynacja, która czeka na podpis prezydenta, narusza zasadę proporcjonalności i wypacza zasadę reprezentatywności, mówi Piotr Zgorzelski z PSL-u. Uniemożliwia zabranie głosu obywatelskiego tym wszystkim, którzy nie chcą głosować na PiS i PO. W efekcie doprowadzi to do tego, że głosy milionów Polaków zostaną wyrzucone do kosza. Stanisław Tyszka z Kukiz15 dodaje. Pan prezydent ma wielką szansę tutaj stanąć w interesie tych wszystkich obywateli, którzy po prostu chcą mieć większy wybór. Stanąć w obronie pluralizmu polskiej sceny politycznej. Ludowcy i Kukiz15, ale także Partia Razem czy Prawica RP poparli apel Klubu Jagiellońskiego o zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do Europarlamentu. PiS przekonuje, że celem nowych rozwiązań jest uproszczenie ordynacji i wyrównanie szans między regionami. Co zrobi Andrzej Duda? Mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Wszystkie te głosy i przez pana prezydenta, i przez prawników prezydenckich są dogłębnie analizowane, ale decyzji jeszcze w tej chwili nie ma. Wybory do Europarlamentu w maju przyszłego roku. Prezydent podpisał natomiast wczoraj nowelizację ustawy mającą ułatwić walkę z dopalaczami. Zakłada ona, że dopalacze będą traktowane tak jak narkotyki. W ostatnim tygodniu prawdopodobnie z powodu zatrucia dopalaczami zmarło w województwie łódzkim 10 osób w wieku od 19 do 40 lat. 4 osoby są w szpitalu. Policja zatrzymała 9 osób podejrzanych o handel substancjami psychoaktywnymi. Ratownicy zdecydowali, że odwieszą zawieszony w marcu protest, a jeśli Ministerstwo Zdrowia nie zrealizuje ich postulatów, zaostrzą go. Wczoraj obradował komitet protestacyjny. Decyzja o odwieszeniu protestu zapadła jednogłośnie, a powodem jest, jak wynika z oświadczenia komitetu, brak realizacji postulatów sprzed roku. Cały czas chodzi o podwyżki. Według ratowników obiecane 2 razy 400 zł to za mało. Pielęgniarki mają 4 razy 400, mówił we wtorek Roman Badach-Rogowski z komitetu. Przypominał, że gdy ratownicy dogadywali się z ministrem zdrowia w lipcu ubiegłego roku, była mowa o kolejnych rozmowach na temat 3. i 4. transzy podwyżek dla ratowników. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia tymczasem o realizacji lipcowego porozumienia z ratownikami medycznymi. Pieniądze trafią na pewno do każdego ratownika, który pracuje czy to na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy też w karetce, zapowiada minister Szumowski. W wieku 101 lat zmarł wczoraj generał Zbigniew Ścibor-Rylski, przedwojenny oficer, lotnik, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, a po wojnie współzałożyciel i prezes Związku Powstańców Warszawskich. Generał był wielokrotnie odznaczany za bohaterstwo, m.in. Krzyżem Virtuti Militari. Dziś w hołdzie powstańcom warszawskim z Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego przejedzie rowerowa masa powstańcza. Wydarzenie to odbędzie się w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku kilka tysięcy rowerzystów przejedzie śladami niezwykłego żołnierza Armii Krajowej, powstańca Kazimierza Leskiego-Bradla, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Człowieka, którego pamiętamy z tego, że między innymi przebrany za niemieckiego generała jeździł do Paryża przygotowywać trasy przerzutowe dla polskich kurierów, osoby absolutnie wyjątkowej, pracującej na rzecz kontrwywiadu Armii Krajowej, osoby odważnej, o której od 2 lat Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje kolejne zeszyty komiksu, a chcemy w tym roku pokazać jego warszawskie miejsca. Masa powstańcza odwiedzi też miejsca ważne dla walk m.in. batalionu Miłosz, którym w czasie powstania dowodził Kazimierz Leski, Bradl. Witold Banach, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja w tym serwisie. W miejscowości Villeverde w północnej Belgii powstaje największe w Europie podwodne studio filmowe. Budowa ma być ukończona w przyszłym roku. Beata Płomecka. Właścicielem firmy, do której należy studio, jest operator filmowy Wim Misiels, który zajmuje się kręceniem podwodnych ujęć. Uznał on, że szukanie odpowiednich miejsc wymaga czasu i wysiłku i że specjalne studio zalane wodą znacznie ułatwi pracę. Ma powstać w nim zbiornik o głębokości 9 metrów na powierzchni 480 metrów kwadratowych. Będzie też istniała możliwość zalania całego studia wodą, by uzyskać powierzchnię ponad 1200 metrów kwadratowych. Studio ma być wykorzystywane do kręcenia międzynarodowych produkcji filmowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-2, a Zagłębie Sosnowiec wygrało 3-0 z Pogonią Szczecin. To na początek trzeciej kolejki. Co dalej? No dziś wieczorem przy Łazienkowskiej można by powiedzieć hit. Legia Warszawa zagra z Lechią Gdańsk. Legioniści już bez Deana Klafuricza, za to z Aleksandrem Wukowiczem w roli pierwszego trenera. Dla Wuko to nie pierwszy zna. 2 lata temu po zwolnieniu Besnika Hasiego już prowadził Legię. Podstawowa różnica, jaką ja odczuwam, jest taka, że z dużo większym spokojem podchodzę do tego zadania teraz. To doświadczenie, jakie posiadam przy różnych trenerach, nabierałem tego doświadczenia i tego spokoju, które też jest niezbędny, którego może gdzieś tam w tamtym okresie mogło mi brakować. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby drużyna funkcjonowała dobrze, żeby wygrała swój najbliższy mecz. To jest jedynie, na czym mogę się skupić. O 18:00 jeszcze mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. W tenisie dzisiaj sporo grania, całkiem sporo w Polsce. O finał Debla Sopot Open zagrają Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków. Ich przeciwnikami będzie polsko-francuski duet Grzegorz Panfil-Gleb Sakarow. Z kolei w Warszawie rozpoczyna się turniej pań Warsaw Sports Group Open. Przypominam też, że po południu dokończenie przerwanego meczu Magdy Linet z Doną Vekić. W ten weekend także letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Ain Zideln. 5 Polaków było w pierwszej dziesiątce kwalifikacji. Wygrał Piotr Żyła, drugi był Dawid Kubacki, 4 Stefan Hula, 6 Kamil Stoch, a 7 Jakub Wolny. A teraz już przenosimy się do Krakowa rowerem prosto z Myśliwieckiej. Studio Tour de Pologne w Trójce. 75. Tour de Pologne za niespełna 7 godzin rozpocznie się w stolicy Małopolski. Na miejscu dziś i przez cały wyścig Kuba Niziński. Ponad 1000 kilometrów podzielonych na 7 etapów walki sprinterskie i oczywiście bardzo strome podjazdy. To czeka na kolarzy podczas tegorocznego turu. Na pewno nie będzie takiego miejsca na jakieś takie długie ucieczki, tylko będzie to wszystko na krótko. Zapowiada dyrektor sportowy wyścigu Czesław Lang. A w peletonie z apetytem na wygraną w koszulce z orłem na piersi pojedzie Michał Kwiatkowski, który nie ukrywa, że jest zmęczony po Tour de France, ale jednocześnie zapewnia, że na decydujące starcie będzie gotowy. Do Szczyrku, który jest jakby kluczowy, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to jest taki pierwszy checkpoint. Jeśli chodzi o Tour de Pologne, jest jeszcze daleko, więc mam nadzieję, że te kolejne 3 dni też mnie jakoś wprowadzą do ścigania. W peletonie oprócz Polaków jeżdżących w zagranicznych grupach będziemy dopingować także reprezentację Polski i polską zawodową grupę CCC Sprandi Polkowice. Start i meta pierwszego etapu w Krakowie. Dla Trójki z Krakowa Kuba Niziński. A kolejny sport w Trójce po 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Na razie wszędzie słońce, później w wielu miejscach będzie się jednak chmurzyć i grzmieć. Na termometrach od 27 stopni na wybrzeżu do 32 na zachodzie kraju. Wkrótce krótki odpoczynek od upałów. W nocy z niedzieli na poniedziałek już wreszcie będzie można się wyspać, bo temperatura minimalna jest prognozowana od 14 do 16-17 stopni. Zapowiada Anna Nemec z IMGW. Chłodniej będzie do środy w połowie przyszłego tygodnia. Znów upał. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aurora, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, Ariel Pink, Turbo Negro. To tylko ci najbardziej znani z całej rzeszy artystów, którzy zaprezentują się na tegorocznym OFF Festival 2018. Zapraszamy na dzisiejsze trójkowe audycje z Katowic. Radiowy Dom Kultury o 13:00. I lista osobista o 19:00. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. Partnerem relacji z OFF Festiwalu jest Województwo Śląskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Beko z trzecim koszem za 1799 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba 980 z funkcją zwiększającą moc ssania na dywanach za 3549 zł otrzymasz aż 350 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Cześć, tu Robert.

dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Lucja Prust, Nic dwa razy się nie zdarza, z płyty Na stulecie ZX-u. Więc powtórzę pytanie, które zadałem przed tą piosenką. Czy polska historia to nasze bogactwo, czy przekleństwo? I to pytanie zadaję moim gościom Piotrowi Zarębie, Zygmuntowi Miłoszewskiemu i Robertowi Kostrze. Mnie się wydaje, że wśród Polaków dominuje przekonanie, że historia nas bardzo ciężko doświadczyła i że bilans zysków i strat jest zdecydowanie ujemny. A z drugiej strony przecież bez tych wszystkich wojen, klęsk, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, nasz kraj nie wyglądałby tak, jak wygląda, nie stworzylibyśmy takiej kultury, jaką stworzyliśmy, a to jest przecież wielka wartość. I wydaje mi się, że możemy być z tego dumni. A jaka jest wasza opinia w tej kwestii? Przekleństwo czy bogactwo? Robert Kostro, który na mnie teraz patrzy. No dobrze, ja bym powiedział tak, że to jedno od drugiego jest nie do końca, daje się rozdzielić. Ja myślę, że no, są takie kraje, które no, wydaje się w każdym razie, że mają niewiele tego typu takich dołków i górek, na przykład bliska nam Szwecja, bliska geograficznie, ona, która gdzieś jest na obrzeżach od jakichś 200 lat, przynajmniej nie miała żadnego poważniejszego konfliktu militarnego. Ale też czy taki stan wytwarza pewne ciśnienie intelektualne, moralne i tak dalej. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś siła polskiej. Jeżeli zobaczymy nawet duże postacie polskiej historii, czy to jest Jan Paweł II, czy to są wybitni pisarze tacy właśnie jak Sienkiewicz, jak Czesław Miłosz również, czy bez tego ciśnienia historii tego typu dorobek, czy Fryderyk Chopin, czy tego typu dorobek byłby możliwy. A może byśmy byli taką słowiańską Szwajcarią, gdyby nie te wszystkie. Ja się zabawiam tymi pytaniami, ale na przykład siedzący tuż obok mnie Zygmunt Miłoszewski, no, podobne pytanie zadał w swojej ostatniej powieści właściwie. To znaczy, to jest opowieść, to może ja streszczę w dwóch zdaniach, to jest opowieść o tym, co by się stało, gdyby po wojnie Polska wypadła, po II wojnie światowej, wypadła ze strefy sowieckich wpływów. Tak, między innymi. Ja faktycznie przyznaję, że jestem wielkim fanem historii i zabawy historią, ale tak, wracając do twojego pytania, które tak strasznie groźnie brzmi, czy to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo. Znaczy, historia po prostu jest, tak? Jest zbiorem faktów i jestem w ogóle wielkim fanem polskiej historii. Bo to jest historia, która jest strasznie fabularna. To jest historia wielkich tragedii, wielkich triumfów, wielkich zmartwychwstań i koniec końców, ponieważ patrzymy na historię z obecnej perspektywy, to i żeby było jasne, tak, mówię, odrywając się od takiej bieżącej sytuacji politycznej, uważam, że Polska jest w najlepszym momencie swojej historii od 1000 lat. Czyli koniec końców wszystkie te nasze przygody, które te fakty, my się tak naprawdę nie kłócimy w kwestii faktów, my się kłócimy w kwestii tego, jak o tych faktach opowiadamy, które fakty wybieramy, w jakim świetle je przedstawiamy, ale koniec końców doprowadziło nas to do miejsca, w którym jesteśmy. A to miejsce jest super. Także ja bym też nie przesadzał z taką wielką z takim patrzeniem na polską historię jako na zbiór klęsk, niepowodzeń, strasznych rzeczy, szczególnie, że nie jesteśmy w tej kwestii jakoś super wyjątkowi. No to jak spojrzymy na Szwecję, no to jest trochę inny region Europy, ale najlepsza w ogóle książka historyczna o naszej części Europy, czyli Skrwawione ziemie Timothy'ego Snydera, doskonale pokazują to, że my jednak jesteśmy częścią jakiegoś regionu, gdzie różne rzeczy się dzieją, gdzie różne narody zostają w różny sposób doświadczane i z nich wszystkich my de facto nie jest źle. No, jak porównamy siebie do Ukraińców, to ich historia jest znacznie trudniejsza i jeszcze bardziej... Nawet do Węgrów. To znaczy, jeżeli zobaczymy na przykład początek XVI wieku, to jest upadek tego średniowiecznego mocarstwa, jakim były Węgry. Potem jest dość, ale krótka w gruncie rzeczy okres pewnego sukcesu w monarchii, po utworzeniu monarchii austro-węgierskiej, czyli koniec XIX wieku, początek XX wieku. I potem bardzo przykry traktat Trianon, który do dzisiaj jest jakąś taką traumą narodową. Więc wydaje mi się, że... No to dodajmy, bo przecież nie wszyscy muszą znać historię Węgier. No, Węgry były potężnym krajem sfederowanym. Tak jak Polska Jagiellońska. To było coś takiego, coś tej skali. A może nawet więcej, bo za Ludwika Węgierskiego, którego my nazywamy węgierskim, oni Ludwikiem Wielkim, te Węgry sięgały od Adriatyku właściwie do Bałtyku. No, to powiedzmy. No i jakby Bałtyku nie sięgały. Wtedy Bałtyk był kwestią sporną. Okej, nie sięgały do Bałtyku. Mnie się bardzo podobało to, co powiedział Zygmunt Miłoszewski, że historia po prostu jest, prawda? I w tym sensie takie straszliwe katowanie się tym takim pytaniem, na ile ona ma sens, na ile ona nas doświadczyła, na ile ona mogła być inna. No, oczywiście zawsze można się zabawić pytaniem, na ile ona mogła być inna, ale to jest właśnie zabawa. To warto mieć tego świadomość, natomiast niekoniecznie popadać z tego tytułu w depresję, czy jakoś się strasznie męczyć tym faktem, że właśnie tu jakaś klęska, tutaj nie tak, jak nam się wydaje. Natomiast oczywiście w tym pytaniu się też kryje takie pytanie, jak o niej mówić, prawda? Czy to o czym mówić, na co kłaść nacisk, jakie elementy eksponować. No tutaj jest oczywiście w tej chwili taka gombrowiczowska wojna na miny, to znaczy różne środowiska są niezadowolone z tego, prawda, jak się o historii Polski opowiada i jak sami Polacy ją odbierają i próbują w jakiś sposób przekuwać polską duszę, prawda? I to są bardzo różne zresztą, od powiedzmy właśnie tych liberalno-lewicowych środowisk, które często właśnie narzekają strasznie, że my jesteśmy potwornie martyrologiczni, że właśnie akcentujemy te nasze klęski, po na przykład niektóre środowiska prawicowe, które też mają podobne wrażenie. No, skąd się pojawił ten rewizjonizm historyczny, tak zwany, związany na przykład z myślą, że trzeba było iść z Hitlerem w 1939 roku, albo że trzeba było nie wywołać powstania warszawskiego. I tutaj moim zdaniem zresztą te środowiska popełniają pewien błąd, jakby rozpoznając, to często się nakłada na współczesne spory, więc jakby ten błąd ma jakieś tam nawet umotywowanie, bo na przykład narzekanie na to, że Polacy zagłosowali nogami de facto i wybrali sobie powstanie warszawskie jako tą tradycję, do której najsilniej nawiązują. No, ta data wygrała, można powiedzieć, i z 11 listopada, i z 4 czerwca, i z 15 sierpnia. Mało tego, my jesteśmy w Warszawie, wy jesteście warszawiakami i to w zasadzie jest oczywista pamięć o powstaniu, natomiast ja słyszę teraz na przykład w radiu, że ludzie obchodzą rocznicę w Szczecinie. W całej Polsce, ale tylko dokończę. Otóż moim zdaniem nie dlatego, że Polacy strasznie kochają klęski, nie dlatego, że próbują, jak się często przypisywało na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, próbują zmienić klęskę w zwycięstwo. Nie. No to jest po prostu takie poczucie pewnej wspólnoty losów z tymi powstańcami. To znaczy po prostu nagle się pojawia grupa ludzi, która może być jakimś przykładem, wzorcem, punktem odniesienia, prawda? Ludzie, którzy wybrali pewną bezinteresowność, poświęcili się dla wspólnoty. I to jest, oczywiście można dyskutować, czy to jest jedyna tradycja, do której powinniśmy nawiązywać. Można dyskutować, o co jeszcze uzupełniać ten katalog takich właśnie polskich cnót, czy o jakich bohaterach jeszcze mówić. To się nawet jakoś tam może nadmiernie przychyliło w jednym kierunku. Na przykład my mamy nadmierną, może trochę nadmierne zafiksowanie na, powiedziałbym, takim militarno-powstańczym kompleksie, prawda? Czasem nawet to są polityczne decyzje, bo na przykład już ten kult Żołnierzy Wyklętych jest, moim zdaniem, ponad miarę rozbuchany. I absolutnie go nie odrzucam, ale on jest ponad miarę rozbuchany. Natomiast na przykład ten przykład powstania, nie jest przykładem, powiedziałbym, tego nikt urzędowo nie wymyślił. To znaczy, to po prostu się zdarzyło. To się stało. Tak jak się właśnie działa historia, tak się to też trochę zdarza. Mówię, można do tego dodawać nowe cegiełki. Ja myślę, że powstanie warszawskie, tu jest jeszcze jeden element, którego my czasami nie doceniamy, to znaczy, że są takie momenty w historii Polski, przynajmniej od końca XVIII wieku, gdzie no, jakby wybucha takie poczucie wolności, poczucie sprawstwa wobec historii. Niekoniecznie prawdziwe zresztą, ale czasami jest takie. I one w bardzo trudnych momentach. Konstytucja 3 maja to jest taki moment poczucia, że nagle uwalniamy się od tego ciężaru, który nas zaczyna dławić i że mamy ten swoje kilkanaście miesięcy wolności, poczucia, że coś się dzieje. Choć jak czyta się dokumenty z tamtej epoki, to ówcześnie żyjący ludzie i obserwatorzy są przekonani, że ta zmiana jest trwała. Że to nie jest na chwilę. Oni są przekonani, że uratowali państwo. I ja myślę, że pierwsze dni powstania warszawskiego to też jest taki moment, kiedy ludzie nagle po 5 latach takiego poczucia upokorzenia, nagle mają poczucie sprawstwa tego, że są wolni, też tego, że są zjednoczeni. To też było ciekawe. Konstytucja 3 maja to też w dużej mierze jednak pojednanie części obozu barskiego z częścią obozu wówczas takiego reformatorskiego, modernistycznego. Powstanie warszawskie to też jest taki moment, kiedy właściwie wszyscy są razem. AK, narodowcy, nawet AL jest wtedy, prawda? I to jest też takie poczucie, że razem walczymy z Niemcami i że musimy być. Solidarność to jest kolejny taki moment. Więc ja myślę, że oprócz tego elementu jakby takiego potwornego przeżycia martyrologicznego, to jest tym jednak zakodowany, bo to przeżycie martyrologiczne jest również typowe na przykład dla wrzesień 1939 roku, ale on nie został wybity przez nas. Właśnie, bo nie ma tego momentu euforii, tego momentu zjednoczenia. Może to właśnie kwestia wspólnoty. Ciekawe, tego co mówiłeś, Piotrze, jak to powstanie, które kiedyś było świętowane naprawdę bardzo, bardzo lokalnie i bardzo warszawsko. Tradycznie widziałem w sierpniu w Lęborku na Pomorzu Zachodnim napis 1944 pamiętamy. Co w kontekście historii miasta na ziemiach odzyskanych z Polską wiele wspólnego nie miało. Brzmi co najmniej ironicznie. Mogli przynajmniej dopisać, że chodzi o powstanie warszawskie. Ale chciałem powiedzieć, że nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że w ogóle rocznica stulecia odzyskania niepodległości jest obchodzona w sposób jakiś wyjątkowo cichy. Znaczy teraz nawet rocznica wybuchu powstania jakoś tak trochę mam wrażenie, że dzieje się więcej. Być może to się wszystko skupi w listopadzie. No był świetny koncert, który myśmy transmitowali na terenie Muzeum Powstania. Był drugi koncert tutaj. No dużo się... Jest koncert na... Okej, luzer. Mówię o 1 sierpnia. Tak, no, tak, ale mówię, że to w ogóle nie o tym chcę mówić, tylko ja jestem wielkim fanem tego, co się wydarzyło w 18 roku i nie tylko w 18, tak? Czyli ponieważ to, co doprowadziło do odzyskania niepodległości, to było kilka lat bardzo ciężkiej politycznej pracy. Ponad podziałami, bardzo zgodnej. Znowu, ponad podziałami, bo z jednej strony mamy Piłsudskiego, z drugiej strony mamy Dmowskiego, który jest, który negocjuje traktaty. Ponad podziałami to może nieprecyzyjne, ale w pewnym momencie jest takie przezwyciężenie. Znaczy, okej, no jesteśmy w Polsce. To jest, to nie było tutaj w Kosowie, nie było tutaj ale rzeczy, która się zebrała. Nie było tutaj rzeczy między, tak, ponad podziałami, ale udało się jednak przez ten okres prowadzący do odzyskania niepodległości, jakoś pracować wspólnie i politycznie, i wojskowo. Bo też nie jest tak, jak tam, że niepodległość się sama odzyskała, że po prostu nam dali tę niepodległość. I potem 4 lata do zabójstwa Narutowicza, tak, które było takim przedwojennym Smoleńskiem, po którym już jakby te wszystkie podziały były nie do zasypania. To ten czas do 18 i do 22, no to jest czas niezwykły. To jest czas takiej wielkości narodu polskiego, która to wielkość mnie naprawdę zatyka. Że można było absolutnie z niczego, znaczy z takiego zgruzu, z zapomnienia, z zaniedbania, zbudować kraj. Z literatury. Z literatury. I pan ma rację, bo gdyby nie to, że przez 150 lat udało się kultywować kulturę, to nie byłoby dla kogo odzyskiwać tej niepodległości, tak? To byłoby po prostu miejsce na mapie. I gdzieś ten czas 18 roku jest dla mnie taki... Znaczy nie, mi to się zmieniło, bo ja jestem z Warszawy, jestem wychowany w kulcie powstania i musiało minąć tak parę lat, żebym w ogóle potrafił też na powstanie spojrzeć bardziej krytycznie. I teraz jak patrzę na ostatnie 100 lat, które od 18 roku, które minęło, to myślę nie o kampanii wrześniowej bohaterskiej, nie o bohaterskim powstaniu warszawskim. Myślę o tym, że przez te 100 lat I to jest taka jakby narracja historyczna, którą ja wybieram dla siebie. Mhm. Przez 100 lat zbudowaliśmy ten kraj 3 razy z niczego. Mhm. Znaczy pokażcie mi drugi naród, który coś takiego potrafi. Znaczy po 18, po 45 i po 89, przy wszystkich błędach, przy wszystkich sporach, przy wszystkich jatkach, które się tutaj odbywały, przy wszystkich rozliczeniach, 3 razy żeśmy po prostu ten kraj zbudowali z niczego, uważam, że to jest naprawdę wielkie. No, mówiąc oczywiście o 45, to raczej mówimy o fizycznym odbudowaniu. Spójrzmy na centrum Warszawy, tak? Być może decyzje. Nie, ale w tym sensie, że to jednak są troszkę różne sytuacje. 18 czy 89, tak? Nie, a 45. Spójrzmy jednak, oczywiście, niezależnie od władzy, tak? Ci ludzie tutaj wrócili na te gruzy, które przecież nawet rozważano, czy w ogóle to odbudowywać. No jednak gdzieś Z jednej strony oczywiście fizyczna odbudowa, a z drugiej strony ta potworna depresja, o której zresztą Piotr napisał znakomitą książkę. Z trzeciej strony, jak się słucha, nie jest to przypadek, że ówczesne tak zwane pieśni masowe jednak oddają radość młodych głównie ludzi z tego, że jednak z tej najgorszej opresji się wyzwoliliśmy. Mnie się wydaje, że one są o tyle propagandowe, o ile prawdziwe w dużej mierze. No tak, teraz byśmy zaczęli spór, prawda, bo dla jednych to jest rzeczywiście jakieś tam odrodzenie, inni z kolei twierdzą, że to jest nowa okupacja, która właściwie niczym nie się nie różniła od niemieckiej. Nie chcę w to wchodzić, dodałbym do tych dat, które Zygmunt wymienił jeszcze, powiedziałbym, że w jakiejś mierze też po 80, bo Solidarność, o której już któryś z panów wspomniał, jako ważnej tradycji, to był też takim, powiedziałbym, to takie było duchowe odrodzenie trochę społeczeństwa. Paradoksalne o tyle, że często się powtarza taki wątek w narzekaniach, to zwłaszcza właśnie środowiska prawicowe, bo mówią, prawda, o wyniszczeniu elit, prawda? No i to jest prawda w jakiejś mierze, prawda? Zginęło mnóstwo inteligentów w Katyniu, te elity powstaniu. W powstaniu oczywiście w ogóle inteligencja polska była przecież zdziesiątkowana, prawda? Była eksterminacja świadoma Niemców, jeszcze to z wydarzeń wynikło rozmaitych, część pozostała na emigracji, no więc właściwie, a ta inteligencja nie była w końcu taka wielka, pamiętajmy, przecież to nie jest tak, to było tak naprawdę 1% społeczeństwa, bo ludzi wykształconych, to było troszkę szersze pojęcie, bo to nie były tylko osoby z wyższym wykształceniem, ale też pewnego rodzaju lokalne elity, prawda, to czasami byli też ludzie... Średnie wykształcenie. Tak, średnie wykształcenie miało ogromny status, ale wracam do tego 80 roku, mianowicie, no na przykład nagle okazało się, że robotnicy, którzy przynajmniej w wielu zakładach, w wielu regionach Polski, którzy mieli być takim wzorcowym oparciem dla tej władzy, prawda, nagle się odnajdywali w tradycji Powstania Warszawskiego, która nie była ich tradycją w sensie dosłownym, nie była tradycją ich ojców. To byli często ludzie ze wsi na przykład, ale którzy nagle odkrywali i przejmowali pewne kody kulturowe polskie. I to jest pewnego rodzaju fenomen. Oczywiście dziś ta tradycja trochę się, że tak powiem, zdeprecjonowała i ja strasznie ubolewam na tym, w tym sensie, że spory wewnątrz obozu solidarnościowego. 80 roku. Tak, a szerzej w ogóle Solidarności. To znaczy Solidarność została trochę zagubiona. Bo dzisiaj właściwie nie bardzo kto ma do niej nawiązywać, prawda? Bo prawica jest, że tak powiem, nieufna wobec liderów Solidarności, bo oni są przeważnie dzisiaj przeciwko niej. Wałęsa, Frasyniuk, Bujak. Dawnych, ale o tej Solidarności mówimy, nie o dzisiejszym związku. A z drugiej strony ta liberalna strona niby trochę nawiązuje do Solidarności, ale z kolei pojednała się jakby ze środowiskiem postkomunistycznym, przynajmniej po części, jest też jakby nie akcentuje tego aż tak strasznie. Aż wielka szkoda oczywiście. Z drugiej strony, i to jeszcze jedno zdanie sobie pozwolę, bo też przywołał Zygmunt ten okres 18-22. No to jest oczywiście zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, to jest wielka mobilizacja Polaków, ale żeby nie było tak słodko, to powiem w ten sposób. Obecny prezes IPN-u, Jarosław Szarek, którego często znamy z jakichś takich bijatyk, że tak powiem, bieżących, doraźnych, napisał bardzo ciekawą książkę o 20 roku właśnie, gdzie on pokazał, że zanim doszło do tego zwycięstwa, że ta mobilizacja była niesłanie krótka, a wcześniej była potworne rozbicie, była nieświadomość w gruncie rzeczy bardzo wielu Polaków, że nadciąga niebezpieczeństwo, także elit, które były w gruncie rzeczy dosyć egoistyczne. To trochę pokazuje, chociaż tego filmu pewnie jakoś strasznie nie cenicie, ale trochę to pokazuje ten film Hoffmana o Bitwie Warszawskiej. Tak, ale można narzekać na ten film z różnych powodów, ale tam jest ten wątek taki, że tam, prawda, tutaj się Warszawa bawi, właśnie tu się zbliżają te wojska bolszewickie. Więc z jednej strony mamy do czynienia z jakimś jednak no, takim rachunkiem sumienia, to znaczy myśmy powinni sobie powiedzieć, że było wiele takich złych momentów, no, czy takich właśnie, ale z drugiej strony ta wielka mobilizacja też jest faktem. To znaczy my się jednak potrafimy w pewnych sytuacjach nie tylko postawić, ale też no, zorganizować. No, tam, no, jeszcze, to, no, tam jeszcze był taki element, który moim zdaniem należy wspomnieć w roku 1920, że jednak masa tak zwanego chłopstwa, bo to wtedy tak nazywano tę warstwę społeczną, na zasadzie w dużej mierze dopiero wtedy sobie zdały sprawę z tego, że są obywatelami polskimi. To był bardzo ważny w sensie społecznym moment, bo przecież jeszcze parę lat wcześniej Polska była pod zaborami i za wszelką cenę usiłowano tym ludziom wybić z głowy polskość, prawda? To znaczy w ogóle w 1914 roku, jak się czyta relacje, był duży, bym powiedział, entuzjazm dla wojsk carskich idących na front w Warszawie na przykład. Także był bardzo, znaczy stopień takiej rosyfikacji, ja nie mówię kulturowej, ale takiej politycznej i był bardzo głęboki, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabór rosyjski. Bo Piotrze, zabrałeś moją pozytywistyczną cegiełkę odbudowy i ją wrzuciłeś do bitwy warszawskiej, że oczywiście to był w ogóle wspaniały sukces militarny, ale mi bardziej chodziło o to, że niezależnie od bitwy warszawskiej, znaczy jak sobie, znaczy ciężko to sobie wyobrazić, tak? Wyobraźmy sobie, że my dziedziczymy kraj jednak zniszczony wojną, to nie wyglądało tutaj tak jak na frontach, mówię o pierwszej wojnie, jak na frontach zachodnich, ale ciągle kraj zniszczony i wybiedzony wojną, który składa się z czterech systemów prawnych, z czterech systemów podatkowych, który nie ma żadnej administracji, który od pięciu pokoleń nie ma obywateli polskich tak naprawdę i to się udaje. Tu jeszcze jedna rzecz jest taka. My bardzo mało wiemy o pierwszej wojnie światowej. Dopiero dzisiaj odkrywamy w jakimś sensie ją. Znaczy Polska była tak, czy ziemie polskie były tak naprawdę obszarem być może najbardziej zniszczonym w czasie pierwszej wojny światowej. Kilkakrotnie przechodził tędy front. Były no, setki tysięcy, właściwie już nawet na miliony uchodźców. To jest to wielkie bieżeństwo, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Rosyjskie oddziały, jak wycofywały się, paliły dosłownie wsie i wiele miast przy drodze, które funkcjonowały. Demontaż przemysłu, niszczenie mostów, niszczenie infrastruktury, wywóz infrastruktury. To niesamowite były straty. To jest coś, co znaczy, można porównywać pewnie... Nie wiemy tego, bo nie było wtedy mediów po prostu. Nie było mediów, a druga rzecz, że pierwsza wojna w jakimś sensie nie weszła do polskiej narracji, bo to nie była nasza wojna. Bo byliśmy podzieleni, jeżeli patrzymy na pierwszą wojnę światową, to tylko głównie pod kątem polskich formacji. Legiony, Halerczycy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś ucieka z naszej świadomości niesłychanie niszczący charakter tej wojny dla ziem polskich. No teraz... poza tym wielkie straty, w tym sensie, że polscy żołnierze przecież ginęli na tych wszystkich frontach. No teraz zrobimy, to teraz postawimy kropkę i zrobimy krótką przerwę na piosenkę. I to jest taka piosenka nawiązująca do okresu, o którym wspomniał Piotr Zaremba, do roku 80, a w zasadzie nawet do roku 81, do tej zimy. Wojciech Waglewski od tej właśnie zimy zaczyna, zimy, która zaczęła się 13 grudnia, zaczyna tekst tej piosenki. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, WW i Kasia Nosowska. Niepoznawane. się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Nie stanie się tak. Gdyby nigdy nic nie było, nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nic nie było. WW i Kasia Nosowska, a my wracamy do rozmowy na temat polskiej historii. Mamy aż 18 minut do 10, więc możemy jeszcze dużo powiedzieć. Ja chciałem nawiązać do tego, co mówił Piotr Zaremba, który mówił jakby o upodobaniu Polaków do tych bohaterów od strony martyrologicznej, tworzących naszą historię, czyli powstańców na przykład, czy też żołnierzy wyklętych, no to nie jest przypadek, że na przykład młodzi ludzie, co dla mnie było absolutnie niewiarygodne i nie chciałem w to wierzyć, dopóki nie zobaczyłem, młodzi ludzie tatuują sobie kotwicę Polski walczącej. Naprawdę. I to nie, oni często nie są wcale z Warszawy. Ale jest też taka, próbują różni ludzie, między innymi obecny tutaj Zygmunt Miłoszewski, odświeżyć pamięć takich bohaterów niepodległości, nazwijmy to, bardziej pozytywistycznie podchodzących do historii. Na przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego. I takich paru bohaterów, których moglibyśmy wziąć na sztandary, też mamy, prawda? Znaczy, wiesz, no, w tych odmętach polskiej historii jest, znaczy oczywiście każdy może sobie wybrać takiego bohatera, jakiego chce. Ja przyznaję, że jak pisałem książkę, to jest powieść, tak? To się dzieje w latach 60. i dzieje się w takiej ciut alternatywnej historii Polski, kiedy Polska jest po dobrej stronie żelaznej kurtyny. I na przykład najwięcej czasu przy pisaniu tej powieści zajął taka dokumentacja historyczna, kiedy by to się mogło wydarzyć. Bo oczywiście jak każdy Polak mam obsesję, jestem z lat 70., mam obsesję II wojny światowej. Znaczy uważam, że II wojna światowa była najważniejsza, że wtedy wszystko się wydarzyło i tak dalej. Tylko że jak się analizuje historię II wojny światowej, to się okazuje paradoksalnie, że ona dla nas skończyła się dość dobrze. W porównaniu jak mogłaby się skończyć. Bo są tak naprawdę trzy inne... jakie mamy inne... Oczywiście mamy taki wariant, że do wojny w ogóle nie dochodzi. No i to jest wariant najlepszy. Tak? Przechowujemy II Rzeczpospolitą, która nie była jakimś rajem, krajem mlekiem miodem płynącym, ale nie dochodzi do tej całej hekatomby II wojny nie dochodzi do zagłady, ale jeśli dochodzi, to jeśli lepiej idzie Niemcom, to nas nie ma. Jeśli lepiej idzie Sowietom, to nas też nie ma. Jeśli lepiej idzie aliantom, którzy na przykład przez Bałkany wchodzą do Europy Wschodniej, no to wtedy zapewne kończymy jako Królestwo Kongresowe. Znaczy, na pewno nie odzyskujemy Kresów od Stalina, no i nie ma żadnego powodu, żeby nam dać ziemię odzyskane. W momencie, kiedy nie jesteśmy w strefie wpływów radzieckich. No to jest bardzo taki ciekawy paradoks. To znaczy, Jałta oddała nas w strefę wpływów sowieckich, ale per saldo, dla spoistości państwa, ta zmiana granic była korzystna, tak? To znaczy, to było państwo z niewielkim dostępem do morza, rozciągnięte na ogromnej przestrzeni, właściwie który obrona granic była bardzo trudna, państwo niejednorodne, też pod względem etnicznym. Teraz to państwo jest bardziej, jak to powiedzieć, skupione, tak? Zwarte. Przesunęło się na zachód, co w naszej sytuacji jest zawsze dobre. Pamiętajmy też, że Kresy były regionem naprawdę rozlewanym i nierównościami takimi społecznymi, ekonomicznymi i różnicami etnicznymi, narodowymi. Wszyscy chyba widzieli film Wołyń, więc... No, ciężko Polaków mimo wszystko ciągle przekonać do tej wizji, bo rzeczywiście coś w tym jest i nawet w czasach PRL-u padały takie właśnie dość obrazoburcze twierdzenia, że przecież no, ta nowa rzeczywistość PRL ma swoje zalety, prawda? Choćby no, tą jednolitość narodowościową, czyli ma już jakby niezbudowany w kształt społeczeństwa taki immanentny konflikt, prawda, który jednak w przedwojennej Rzeczpospolitej był dość taki no, nie do rozwiązania tak naprawdę. Ale oczywiście to się łączyło z ogromnym upokorzeniem, prawda? Czy utrata Kresów, wygnanie dużej grupy Polaków z ich jednak naturalnych środowisk. Więc do dzisiaj ciężko jest zgłosić tę tezę, prawda? Że to tak w gruncie rzeczy nam się dobrze ułożyło, bo mówię, no to dobrze było związane z potwornymi jednak właśnie upokorzeniami, z potworną depresją społeczną, wyborami, z bardzo silnym w pierwszym okresie, zwłaszcza skomunizowaniem już na granicy no, walki z polskością, prawda? Potem to się trochę zmieniało, oczywiście PRL się stało bardziej narodowy, ale nie od samego początku, prawda? No to ujednolicenie to też elementem tego też jest strata 3 milionów Żydów. No a? Tak. To jest oczywiście, przedwojenna Polska była jednak krajem wieloetnicznym, powojenna jest krajem jednak jednolitym etnicznie, niemal jednolitym etnicznie. Ja się tak, mnie się wydaje, że to wpłynęło pod różnymi względami jednak źle na polskie społeczeństwo. Znaczy to, co się, po pierwsze, co się stało, no, myślę, że miało niszczący wpływ na Polaków, ten mord na mniejszości żydowskiej, a po drugie też, no jednak spójrzmy na historię choćby polskiej kultury. Jak mocno wpłynęli na nią zasymilowani Żydzi, prawda? I już jakby to już się nie, to tego powrotu nie ma, tak? Mhm. Wiesz, nie, to jest nie tylko to, bo ty już powiedziałeś o tym, jakby wiesz, takie zamienienie Polaków w jeden spójny naród było jakąś taką wielką zaletą tutaj tej zmiany jałtańskiej. Raczej myślałem o takiej zmianie ogólnogeograficznej, politycznej, przesunięciu na zachód, jednak zamianie po prostu bardzo biednych, jakby rolnych terenów na tereny zurbanizowane, przemysłowe i jak dziś wiemy, bardzo atrakcyjne turystycznie, co nagle się okazało ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że akurat Wilno i Lwów też byłyby atrakcyjne turystycznie. ale też... tego bym się akurat nie obawiał, ale... Ale też... Ja się nie mówię, że to jest zaleta, ja stawiam pytanie, czy to jest zaleta. Jakkolwiek i Wilno i Lwów zawsze były kościami niezgody i zarzewiami tej... No zawsze nie. Lwów nie, okay, ale Wilno to w zasadzie dosyć długo już. Tylko, że wiesz, też taka wielonarodowość Rzeczpospolitej, znaczy mam wrażenie, że łatwiej jest wzbudzać takie tendencje nacjonalistyczne i ksenofobiczne w narodzie, który jest tak bardzo jednolity. Znaczy trochę zbyt łatwo grać tą kartą w narodzie, który nie ma kontaktu cały czas bieżącego Ja myślę, że to jest z jakąś różnorodnością, z innością. Ja myślę, że to jest troszkę prawda, bo przed wojną jednak nacjonalizm był bardzo silny właśnie dlatego, że cały czas Polacy się zderzali z Izrael, gdzie jest bardzo grupami etnicznymi innymi. No to znaczy to było pożywką, prawda? To znaczy ten nacjonalizm na przykład teraz się też trochę nasyca, jeżeli się pojawił w Polsce, także obawą właśnie przed napływem obcych. No gdyby tych obcych nie było, ja nie wyrokuję, czy to jest lepiej, czy gorzej. Tu myślę, że jest inaczej trochę z Żydami, którzy byli jakby naturalnymi mieszkańcami Polski, a inaczej z Ukraińcami czy Białorusinami, no bo oni jakby nie czuli się w ogóle zobowiązani do lojalności wobec polskiego państwa. No, Żydzi bardziej, prawda? Ale to oczywiście, no znowu użyję tej formuły Zygmunta z początku audycji, no to się tak stało po prostu. Znaczy niezależnie od tego, można to właśnie rozpatrywać jako coś lepszego, gorszego czy mieszanego, bo rzeczywiście tu można mówić o tym, że są pewne straty z tytułu tego, że nie ma tego pierwiastka różnorodności, no ale zarazem to myślę, że korzyści też jest sporo z tego, z pewnej jednolitości, z pewnej takiej spójności z polskiego społeczeństwa. To jest oczywiście zupełnie inne społeczeństwo, to jest z wielu innych powodów, prawda, bo ono się też klasowo całkowicie przebudowało. Robert Kostro chciał coś powiedzieć, ale nie pozwoliliśmy. Pomyślałem sobie jeszcze tu trochę w zgodzie z tą tezą, że jednak pewne zyski osiągnęliśmy dzięki tej zmianie terytorialnej. Można by było porównać tę sytuację z sytuacją dawnej Jugosławii. To znaczy, gdyby w 1989 roku, gdybyśmy rozmrażali takie społeczeństwo właśnie, gdzie mielibyśmy Ukraińców, Litwinów, Białorusinów i tak dalej, to bardzo możliwe, że mielibyśmy w 1989 roku wojnę o Lwów, prawda? Czy tego rodzaju konflikt gorący, albo o Wilno. No o Wilno to nie było problemu w tym sensie, że ta mniejszość litewska była niewielka, w związku z tym jakby tutaj nie było. Natomiast jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, no to są dwa narody o podobnym potencjale ludnościowym i tak dalej, więc to mógłby być poważny problem. Więc na pewno w 1989 roku byliśmy taką oazą stabilności w tym regionie, gdzie jednak wiele się działo na południu od nas, w tym obszarze postsowieckim i tak dalej, po części dlatego, że byliśmy właśnie krajem jednolitym narodowościowo. To jest super ciekawe, co pan mówi. Znaczy, że warto, znaczy gdzieś w ogóle mam wrażenie, że taka historia rozumiana jako zbiór faktów się dość słabo w Polsce przyjmuje, że to raczej jest spór różnych mitologii, różnych legend, różnych mitów zbudowanych wokół tej historii. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, ale czasami też warto spojrzeć i szerzej, nie też spojrzeć na cały proces, tak? Bo to, co mówiłeś, Piotrze, że wybory 1947 roku sfałszowane. Znaczy one były ewidentnie sfałszowane. Stalin jeszcze nie miał broni atomowej. Być może gdyby powstanie wybuchło nie w 1944, tylko w 1947, to też losy Polski potoczyłyby się jakoś inaczej. Znaczy badanie to jest w ogóle super ciekawe i też wielu poważnych historyków się zajmuje takim badaniem, co by było gdyby, gdzie są te punkty takie zwrotne historii. Już nie przesadzam. Myślę, to są raczej publicyści. Historycy raczej uciekają od tego typu. To są raczej publicyści i to budzi jednak dość duże emocje i wcale nie pozytywne jednak. Jest duże, bardzo właśnie historycy bardzo krytykują te historie alternatywne, bym powiedział. Czasami się w to zabawiają, ale raczej powiedziałbym ostrożnie, prawda? No tak, no, nie, no bo to oczywiście jest, po pierwsze się bardzo dużo błędów jakby popełnia, przyjmując, że tak powiem, że historia mogła powiedzieć inaczej, no bo z reguły ci, którzy ten alternatywny bieg, że tak powiem, budują, też go budują w sposób jakoś tam tendencyjny, prawda? Na przykład no, ten opis zalet sojuszu z Hitlerem w 1939 roku, potencjalnego sojuszu z Hitlerem w 1939 roku, no nie uwzględnia też iluś czynników, które by z kolei potem mogły nam psuć, że tak powiem, szyki, czy być dla Polaków niekorzystne, bardzo nawet niekorzystne. Więc to zawsze jest troszkę jednak taka zabawa z tezą, to znaczy to nie jest, znaczy to jest oczywiście ciekawe, żeby spróbować założyć, że w pewnym momencie coś poszło inaczej, prawda? To jest ten słynny efekt motyla, prawda? Że motyl gdzieś tam usiadł, no i wszystko się zdarzyło inaczej, prawda? I można tych oczywiście scenariuszy w ogóle bez liku zarysować, bo każda z tych historii może pójść w inny w inną stronę w pewnym momencie. Ale zarazem, ja mam wrażenie, że to najczęściej są jednak dyskusje pod tytułem, prawda, a zamiast tej strasznej naszej realnej historii szczęście, wchodzimy razem z Hitlerem do Moskwy, prawda, upada Związek Radziecki, jest fajnie. No a już jakby refleksja, co dalej, prawda, czy Hitler nam nie robi potem jakiejś krzywdy, a czy nie uczestniczymy na przykład też w jakiejś mierze w zagładzie Żydów, a czy jednak nie wygrywa ta druga strona i nie karze nas jeszcze dotkliwiej. Właśnie to, co Zygmunt powiedział, pamiętacie, że prawda, myśmy jednak z pewnych rzeczy wyciągnęli korzyści, choćby to, że dostaliśmy te ziemie zachodnie, prawda? Mimo wszystko, mimo że to były przez cokolwiek niesuwerenne władze. No, w takiej sytuacji mogłoby tak wcale nie być. I to dotyczy też różnych innych sytuacji, nawet takich niby ewidentnych. No, krytykuje się na przykład plan Burza, prawda? Że no, straszliwe straty. No tak, ale jest też taki pogląd, jego się nie da go matematycznie udowodnić w ten sposób, że komunizm był w Polsce stosunkowo łagodny, on był łagodniejszy niż w wielu innych krajach, właśnie dlatego, że był ten potencjalny opór. I opór wyklętych, i opór właśnie PSL-u w pewnym momencie, czyli społeczeństwa obywatelskiego, które próbowało jakby wygrać wybory, przegrało je, ale na przykład nie skolektywizowano nam rolnictwa w związku z tym. I tak dalej, prawda? No więc ja teraz już muszę niestety podsumować. To ja powiem, że wychodzi na to, że jesteśmy zdania wszyscy, jak tu siedzimy, że historia była dla Polski zarówno błogosławieństwem, zarówno jest naszym bogactwem, jak i jest troszkę naszym przekleństwem. I jak podsumowujemy te 100 lat... Położenie geograficzne jest może nie najfajniejsze. Jak podsumowujemy te 100 lat, to nie wychodzi tak najgorzej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zygmunt Miłoszewski, Piotr Zaręba, dziękuję. Robert Kostro. I na koniec kawałeczek, dosłownie kawałeczek piosenki zespołu Elsztat, Oczy Kamienic z płyty Na stulecie ZX-u. Dziękuję Państwu, do usłyszenia za tydzień. Złamane zęby bram, sypieniu historie, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię, w arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od poniedziałku do piątku około 11.50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.